djurum ñaar fukel ak djurum ñaar mi 67e qaida bi nga xamne mom la sayyidi wa qurratu ayni cheikh salahuddin at-tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa saqana allah min bahrihi bi a'zami al-ku'us wal awani indi moy al-fadilatu al-muta'alliqatu bi nafsi al-ibadah awla min al-muta'alliqati bi makaniha al-fadilatu al-muta'alliqatu bi nafsi al-ibadah awla min al-muta'alliqati bi makaniha al-fadilatu ngeneel al-muta'alliqat bi nga xamantene dafa aju bi nafsi al-ibadah ci jëmmi jaamu yalla gi awla mo gëna yeey manam mo gën min al-muta'alliqati ci ngeneel bi nga xamantene mom dafa aju bi makaniha ci ci beurep bi ngeneel li aju ci jëmmi jaamu yalla gi mo upp doole ngeneel li nga xamantene dafa aju ci ci place biñ koy def lol dina ci joxe exemple inshallah mais qa'ida bi borom xoxum rahmatullahi alayhim amna ci ñom ño xamantene dañ ko tuddé al fadilatul muttasila al fadilatul muttasila bil ibada khairun min al fadilatul munfasila deug nga d'ailleurs bon expression bobu amana mo gëna yaatu waye expression bi mo gëna leer expression bi cheikh salahuddin radhiyallahu anhu indi mo gëna leer ngeneel la al fadilatul muttasila khairun min al fadilatil wala awla min al fadilatil munfasila moy ngeneel lo xamantene muttasila dafa joko ak jaamu yalla gi mo gën ngeneel lo xamantene dafa takaliko ak jaamu yalla gi mu jox exemple mun fa salatul jamaat fi kharij al masjid afdalu min salatihi fadhan dakhil al masjid gis nga lol exemple la moy jullik mbolo nga def ko ci fek fiñ ko defé bokul ci jakka ji dafa genn jakka ji lolou mo gën nga julli yow kenn ci bir jakka ji deug li takko jak voilà salatun naf mu joxe benen exemple radiyallahu radhiyallahu anabi mune salatun nafilati fil bayti afdalu minha fil masjid julli nafile ci kër gi mo gën nga julli ko ci jakka ci nafila muna lan muna ndax lan muna li anna fi'laha fil bayti fadilatun tata'allaq biha ndax lan jëfé gi ngay jëfé nafile gi ci bir kër gi mom ci bopam ngeenel la go xamne dafa takko ak nafile gi bal salatun nafilati fil bayti afdalu minha fi masjid rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muna d'ailleurs sax jullik nafile ci kër ci bir kër gi mo gën nga julle ko ci bir juma yenente bi sallallahu alayhi wasallam amma tad'if fal maqsul bihi al fard kon gën mu ne li aju nak ci juma yi manam gënel yi ñi wax naan manam bo julle ci juma yenente sa mi ngi melni julli nga junni raka fenen fudul mom nga julli ci juma kaaba gi melni julli nga 100 fois ci julli juma yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que julli juma baytul maqdis hadith bi dani moy nga julli 500 fois ci fenen fu meuna don nga julli juma yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa melni julli nga 1000 fois ci benen jakku bu meuna don amma juma kaaba gi 100 fois la ke juma yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam moy 100000 fois ke fenen fo meuna julle mais lolou mune ngeenel yoy ñuy wax multiplication yu bari yoy koku liñ ci djublu moy julli farata mais julli nafil mom julli ko ci kër gi mo gën deug nga Allah Allah motax xamé baxna amma nak amna kuma dégg mu nan juma julli juma yentou bi sallallahu alayhi wasallam mo gën juma kaaba ga ndax xawma amna num ko waxe dal ba wax layal ko benen lay mais hadith wax deug yalla yentou bi sallallahu alayhi wasallam limu wax dal mom ñun mom lañuy japp leneen lu la fi way wax bu wuté gox yenenti bi sallallahu alayhi wasallam matu ta baye xel fi halin min al ahwal xam nga ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mako julli ci nafila ba mu dess ci jak julli ba mu dess farata julli ko ci jak ci keur mo gën nga julli ko ci jak ji wa dem من وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده جولي جيغا خامتاني موم لا جيجين دي جولي سي بير كرم mo gën sax mom mu julli ko mom jigen ji ci ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bir jakk ci bir juma mom imagine nga lol Allah Allah yépp nak dalay wonné manam li nga xamantene mom lañu bañu dégg suñu jamono té wax dëgg yalla moy dëgg nak xam nga l'islam nak dim wax rek moy dëgg ñun duñu wax leneen moy jigen tok ci kërëm mo gën té lolu mo ragneeku ba mu dess su ngant amé wax dëgg yalla lolu nak moy sharia leneen lu fi way wax dal mo lolu deng nga munaw minha ar-ramal fi at-tawaf mustahab wal qurb min al-ka'bati mustahab muné niki nonu ar-ramal ci tawaf dañ ko sop ar-ramal moy daw gi ñi daw manam mu melni dañuy xawat dawale nonu ci tawaf lolou dañ ko sop moy ñenti ki yu ñëkki nga def ar-ramal ñent touru ñëkki parce que juroom ñaari wër wër la wa ñent yu ñëkki muné wal qurb min al-ka'bati mustahab jégué ka'ba bi tamit dañ ko sop ci tawaf muné fa law man'athu az-zahmatu min al-jam' baynahuma ولم يمكنه الرمل مع القرب وامكنه مع البعد فالمحافظه على الرمل مع البعد اولى بو فكنتني بار اكزامبل خيتو مانام رات لو بوخنتي بي موتاخ با منو جيغي كابا غي با بار ديف رمل دي داو داو ملني كوي داو نونو مانام موي بايو ويغي اكسيليرا نون وايي مانام موي منولو رمل manam gawtu gogou mu do ko man ci bo jégué kaba gi waye nak bo soré kaba gi dang ko man bu boba nga ramal parce que ramal bobu mo gën ke nga jégué kaba gi mo gëna yélo ci nga gëna jégué kaba gi parce que ngeenel manam bi gëna xamantene manam ngeenel gi nga xamne mo takko jëmmi jaamu yalla gi mo upp doole ngeenel gi nga xamantene mo takko ak lan place jaamu yalla gi kon loolu luma tabay xel la deng lu ma ta baye xel motax lepp luñ ne ci jaamu yalla li dafa am gëneel jaamu yalla nangam gëneel la ci place bang koy mëna défé mo nga défé ko fofu mo gën nga défé ko benen place bu mëna doon donté place boba ñuy wax mo gëna lan mo gëna tedd tay par exemple jaam manam jang manam sakku xam xam nga defé ko ci benn place bo xamantene boko fa defé ci la sa xam xam di gëna léré ci lay gëna sel mo ëpp doola nga defé ko ci biir makka wala medina wala benen dëkk buñu mëna tudd bu mëna doon su fekkante ne gis nga foko mëna jàng fo xam na fofu lay gëna léré fa lay gëna baxé niki nonu zikkar bu fekkante ne so ñëwé ci jakk ji fi di zikkar tok di zikkar problème lay indi nangam gay ciow mais ngeen dem tok sen keur ngeen wosifa parce que fofu boba parce que fofu sérénité bi ci lay uppé do fi nek di xalat nan buñ ma fi bu fi gay ñëwé tam ñu nek fi di ciow ak yoy gis nga ak yenen ak yenen manam yu bare bare bare la xet yu bare bare bare bare la manam ngeenel gi nga xamne mo tak aju ci jëmmé jaamu yalla gi mu upp doole ngeenel gi nga xamantene mo aju ci place bi الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها فوالا نيكي نونو بو خولا تامت الفضيلة المتصلة خير من الفضيلة المنفصلة يوي امنا يو خامتاني جات نانكو تي غيس ولله الحمد والمنة تي مانام بيغا خامتاني تي suma jumul babul ghusl min al janaba gisoon nañ ko ci yenn hadith yi ci walu gogu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi